Мав скази папі, що ми вилізе з ванни, он там у зиття сидів. Дело профессионала победить, что магия в надежных руках. О, боже мой.